on me, go away. Băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi. Tras mă vreau că vreau, nu sunt boss, sunt boss pe jos. Ven coslinos pe jos, sunt toate scăbesc rău. Știi coc, le coc, fle, foc, le hop, pe stoc, non stop. Stai loc, n-ai loc, ia loc, n-ai loc, tu stai pe loc. Lingo, trag tot, tras mor, vreau cox, vreau, nu sunt boss. Ben coslinos pe jos, sunt toate zgrop. Stil foc, le coc, pe stoc, non stop, ok. Stai pe loc, ia un loc. N-ai un loc, stai pe loc. Băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi. Un pieza în căști, tu pișca la test. Crede că o vreau, dar eu doar mă distrez. Le am pe țintă și eu nu ratez. Se fute cu un artist, îmi dau drumul, pictez. Cum să dai cu mine, știi că-s cel mai tare. Uai, uai. Nu vorbesc cu tine, nu vorbesc cu fraiere. Uai, uai. O pun în genunchi, se rogă că la icoane. Uai, uai. Am pis de vagoane, le pun în coloane. Ei, dau șuturi în cur la haterii, fac avioane. Oricum te dezbraci, de ce îmi vorbești de haine? Plânge după mine, sunt casarea mâncare. Băi, coai, băi, coai, băi, coai. Băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai, băi, coai.